وكفى وسلام على عباده الذين استقاموا بعد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وما من دابة في الأرض، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ ہی کے ذمے ہے روزی اس کی. ویعلم مستقرها، اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، اس کے رہنے کی جگہ کو، ومستودعها، اور اس کے سپرد کرنے کی جگہ کو. کل ان کی کتاب مبین، ساری باتیں موجود ہیں بیان کرنے والی کتاب میں. وہ الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا، بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستت ایام، ان چھ دنوں میں. وکان عرش علی الماء، اور تھا اس کا عرش پانی پر. لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایوکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے اچھے کام کرنے والا. ولئن قلت انکم مبعوثون، اگر آپ ان سے یوں کہیں بے شک تم اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت، مرنے کے بعد. لیقولن الذین کفروا، البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ جادو ہے سری. ولئن اخرنا ہم العذاب، اور اگر مؤخر کرتے ہم ان سے عذاب کو، الی امت معدودہ، ایک وقت مقرر تک، ایک گنے ہوئے وقت تک. لیقولن ما یحبسہ، البتہ وہ یوں کہتے ہیں، ما یحبسہ، کس نے روک لیا اس عذاب کو. الا یوم یاتیہم، وہ سن لیں جس دن آئے گا وہ ان پر، لیس مصروفا عنہم، نہ پھیرا جائے گا وہ ان سے. وخاک بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گا ان سب مجرموں کو، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ عذاب جس کے ساتھ یہ مذاق کرتے تھے. سارے حضرات محبت سے گوشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم، آپ کے سامنے تو قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں سے پہلی آیت شریفہ میں اللہ پاک اپنا رزاق ہونا بتلاتے ہیں کہ ساری کائنات کی روزی اللہ کے ذمے ہے، وہ خود رزاق ہیں، پالنے والے ہیں، پال رہے ہیں. اور اس کے بعد اپنے علم کی وسعت کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا علم بھی بہت وسیع ہے، اس کی کوئی حد نہیں. فرمایا کہ اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے، بلکہ یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، درج ہیں، کہ جو بیان کرنے والی کتاب ہے، یہ لوح محفوظ، یہ ساری باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں. پھر اللہ کے علم میں تو خود ہی ہیں. اس لیے جب ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، سب کو روزی دینے والا، پہنچانے والا وہ ہے، تو روزی کب پہنچائے گا؟ تو پھر اس کے علم میں بھی ہوگی. اس لیے اپنے علم کی وسعت کو بیان فرماتے ہیں اور پھر اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی قدرت دیکھیے، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو، کتنے بڑے آسمان ہیں، کتنی بڑی وسیع زمین ہے، 6 دنوں بنا دیا. آسمان و زمین کے بنانے سے پہلے اللہ کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا. خدا کی قدرت دیکھیے نا کہ پانی پہ کیسی کچھ رہ سکتی ہے، لیکن خدا کی قدرت ہے. آسمانوں کو بنانے سے پہلے، زمین کے بنانے سے پہلے فرماتے ہیں اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور پھر ساری کائنات کے بنانے کا مقصد بتلاتے ہیں کہ سارا نظام اور سارا عالم ہم نے کیوں بنایا، یہ بے فائدہ تو نہیں بنایا، کسی مقصد کی بنایا ہے. فرماتے ہیں یہ ساری مخلوق، سارا جہان جو ہم نے بنایا، آسمان و زمین بنائے، فرشتے، انسان، جنات، یہ ساری مخلوق جو ہم نے بنائی ہے، اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون آتی ہے. یہ آزمائش کے لیے ہم نے بنایا، تمہارے امتحان کے لیے تمہارا امتحان ہو رہا ہے. امتحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے واضح کر کے جاتا ہے کہ کون آدمی کس درجے کا ہے، کس مزاج کا ہے. تو نیک آدمی، صالح آدمی اور جو مجرم ہیں، گنہگار ہیں، وہ بھی اللہ واضح کر دیتے ہیں. اللہ کے امتحان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو سب کو جانتے ہیں، ان میں مطیع، فرما بردار، وفادار کون ہے، نافرمان کون ہے، اللہ تو جانتے ہیں. لیکن اللہ کے امتحان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا والوں کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے وفادار بندے ہیں، یہ وقت کے پجاری نہیں، لالچی نہیں، دنیا کے اغراض کے پیچھے بھاگنے والے نہیں، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے یہ نیک اعمال کر رہے ہیں. اور یہ فلاں فلاں جو ہیں یہ میرے نافرمان ہیں، باغی ہیں، یہ ماننے والے ہیں. یہ دنیا والوں کے سامنے اللہ پاک واضح کرتے ہیں تاکہ ہر آدمی دیکھتے ہیں کہ یہ وفاداروں کی جماعت ہے، خدا والوں کی جماعت ہے، کلمہ کی پڑھنے والوں کی جماعت ہے، اور یہ نافرمانوں باغیوں کی جماعت ہے. اس وضاحت کا نام ہے امتحان. فرماتے ہیں کہ ہم نے سارا جہان اسی لیے پیدا کیا، بنایا تاکہ ہم یہ تمہیں، تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں، تمہیں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھی عمل کرنے والا کون. بعد کی آیتوں میں جو لوگ قیامت کے منکر ہیں ان کا شکوہ کرتے ہیں، ان کا حال سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان منکرین سے یوں کہیں، مبعوثون من بعد الموت، انکم، اے بنی آدم، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں اور جنوں، تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے، دن آئے گا کہ تمہیں پھر زندہ کر کے اللہ اٹھائیں گے. یہ منکرین کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. جو لوگ منکر ہیں، کافر ہیں، وہ ضرور یوں کہیں گے کہ یہ بات بڑے جادو کی بات ہے، یہ شخص معاذ اللہ جادوگر ہے، اور جو یہ باتیں کہہ رہا ہے یہ واضح جادو ہیں، جادو کی باتیں ہیں، معلوم ہوتا ہے اس پہ کوئی جادو اثر کر گیا ہے. یہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جب تمہاری ہڈیاں بھی گل جائیں گی اور تمہارے وجود کے ذرات بھی ہو جائیں گے، تو پھر تمہیں دوبارہ اللہ پاک بنائیں گے، تو پھر زندہ کر کے اٹھائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی ہوش ٹھکانے ایسی باتیں کرتا. یہ منکرین قیامت کا شکوہ کرتے ہیں، ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ پھر یوں مطالبہ کرتے ہیں ہمارے پیغم حسن صدم سے کہ جلدی عذاب لے آؤ، ہم نہیں مانتے، نافرمان ہیں، باغی ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ بغاوت پر، نافرمانی پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اسے جلدی لے آنا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس عذاب کو ایک معدود مدت کے لیے مؤخر کر دیں, یہ لوگ مذاق کے طور پہ یوں کہتے ہیں یقول النبا یحبس, یہ مشرکین منکرین مذاق کے طور پہ کہتے ہیں ما یحبس, جناب عذاب کو کس نے روک لیا ہے, عذاب کیوں نہیں آتا, کیوں رکا ہوا ہے, کس نے روک لیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ خوب سن لیں, جس نے اللہ پاک عذاب بھیجیں گے وہ پھر ہٹایا نہیں جائے گا, اور جس عذاب کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں وہ عذاب میں سب کو گھیر دے گا, اس سے یہ نہیں بچ سکیں گے. تو یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ پاک فوری طور پہ نہیں پکڑتے, مہلت دیتے ہیں, جس سے پھر منکر لوگ گنہگار لوگ وہ دلیر ہو کر کے گناہ میں بڑھتے رہتے ہیں, اور جب جرم سنگین ہو جاتا ہے حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ اچانک پکڑ لیتے ہیں, جس عذاب کے آنے کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں جناب ابھی تک نہیں آیا کب آئے گا, وہ جناب کس نے اس کو پکڑ رکھا ہے, کہ کئی لوگ مذاق کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب پھر آ جائے گا, جب بھیجنے والا عذاب بھیجے گا تو پھر وہ چلنے والا نہیں اور سب کو گھیر لے گا. تو حاصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں چند مضامین چند باتیں ارشاد فرماتے ہیں جو سمجھنے کی ہیں, سوچنے کی, عمل کی ہیں. ایک تو یہ سمجھایا کہ ساری مخلوق کا رازق اللہ کی ذات, سب کی روزی اللہ کی ذمہ, اور پھر اپنے علم کی وسعت بھی بتلاتے ہیں کہ خدا کا علم بہت وسیع ہے, اللہ کا علم تو خیر ہے ہی بہت وسیع فرمایا, ساری باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں. پھر اپنی قدرت سمجھائی کہ خدا کی قدرت دیکھیے کہ کتنے بڑے آسمان تمہیں نظر آتے ہیں, بلند ہیں, مضبوط ہیں, اونچے ہیں, جن کی کوئی حد نظر نہیں آتی, اتنے بڑے آسمان, اتنی بڑی پھیلی ہوئی زمین, اس کے اوپر پہاڑ وغیرہ, دریا, یہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ چھ چرم میں اللہ نے سب کو بنا دیا, اور مزید قدرت دیکھیے کہ ان کے بنانے سے پہلے خدا کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا, یہ خدا کی قدرت, پر نہ پانی پہ کون رکھ سکتا ہے, جو اللہ بحری جہازوں کو پانی پہ چلاتے ہیں, سمندروں پہ چلاتے ہیں, وہ اپنے عرش کو پانی پہ رکھ سکتے ہیں, خدا کی قدرت. پھر منکرین قیامت کا شکوہ بتلاتے ہیں اور ان کی بے سمجھی بے وقوفی بتلاتے ہیں کہ اگر ہم عذاب کچھ وقت کے لیے مؤخر کرتے ہیں تو یہ مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں جناب کس نے روکا ہوا ہے, عذاب کیوں نہیں آتا, کس نے پکڑا ہوا ہے, یہ یوں مذاق اڑاتے ہیں. تو فرمایا جس دن آ جائے گا نا, پھر نہ خود چلنے والا ہے, نہ کائنات کی کوئی طاقت اس کو ٹال سکتی ہے. تو یہ چند ایک مضامین اللہ پاک نے ان آیتوں میں بتلائے. تو پہلی آیت کہ اپنا رزاق ہونا بتلاتے, فرماتے وما من دابت فی الارض, اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں, دابہ کہتے ہیں جو زمین میں چلتا پھرتا ہے, زمین میں چلنے والے کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو چلتی ہیں, انسان ہیں, یہ جانور جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں, اور وہ ہیں کہ جو رینگتے ہیں زمین پر, سانپ ہیں, بچھو ہیں, اور کتنی چیزیں ہیں. فرماتے ہیں جتنی بھی زمین پہ چلنے پھرنے والی مخلوق ہے, الا اللہ رزقها, اس کی روزی اللہ کی ذمہ ہے, اس کو روزی دینے والے اللہ کی ذات ہے, اللہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کی روزی اپنے ذمہ لے لی ہے, اللہ نے وہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ جب میں پیدا کرنے والا ہوں تو پالنے والا بھی بھائی, روزی کے انتظام خدا کے ذمہ. افسوس یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں میں بھی یہ یقین کم ہو گیا. تو جس چیز کے اللہ پاک نے خود ذمہ داری لے لی ہے کہ ساری مخلوق کی روزی میرے ذمہ ہے, آج اس کے لیے بڑی فکریں ہیں, بڑی محنتیں ہیں, کوششیں ہیں, رات بھی یہ فکر ہے، دن بھی یہ فکر ہے، دنیا سے جاتا ہے یہی فکر لے کے جاتا ہے، لیکن جو اللہ نے انسان کے ذمے چیز لگائی ہے اس کی فکر نہیں. انسان کے ذمے تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے دین کو، شریعت کو مانے، اس کے حکموں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا، یہ انسان کی فرائض میں سے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے. روزی پہنچانا تو اللہ کے ذمے ہے، لیکن انسان کے ذمے کیا لگایا کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آج انسان اپنے مقصد پیدائش کو بھول چکا ہے، پتہ نہیں میں کس لیے پیدا ہوں. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اس لیے پیدا ہوئے ہیں بلڈنگیں بڑی بڑی ہوں، بڑے بڑے فلیٹ ہوں، اعلیٰ اونچے بادخانے ہوں، بلڈنگیں ہوں، پھر موٹریں، کاریں خوبصورت نئے ڈیزائن کی ہوں، نوکر ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مقصد زندگی یہ ہے، دولت اکٹھی کرنا اور بلڈنگیں بنانا اور پھر یہ کرنا وہ کرنا، حالانکہ یہ مقصد زندگی نہیں. جب آدمی اللہ کے حکموں پہ عمل کر کے خدا کو راضی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بلڈنگیں خود دے دیتے ہیں. دنیا میں جب وقت ہی گزارنا ہے، جھونپڑا ہوا تب بھی وقت گزرے گا، بلڈنگ ہے تب بھی وقت گزرے گی. اصل تو آخرت کی بلڈنگیں چاہیے، جنت کی بلڈنگیں چاہیے، وہ تو ملیں گی ایمان سے، احکام شریعت پر عمل کر کے خدا کو راضی کرنے سے ملیں گی، اس کے بغیر نہیں ملیں گی. اور وہ زندگی بھی ہمیشہ کی ہے، دنیا کی زندگی چار دن کی ہے. آج عمریں تو اور بھی تھوڑی ہو گئی ہیں، صحتیں بہت کم ہو گئی ہیں، دن بدن عمریں گھٹتی چلی جا رہی ہیں، 50-60 سال 70 سال اس کے اوپر بہت مشکل ہے. بات یہ ہے کہ چند روزہ زندگی کے لیے آدمی کتنی فکریں کرتا ہے، کتنی سوچتا ہے، لیکن جو زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بارے میں آج فکر نہیں. اور تو اور رہ گیا خود مسلمان کو فکر نہیں. مسلمان سمجھتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، چلو کبھی نماز پڑھ لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور یہ خیال نہیں کہ اللہ کے باقی حکموں پر بھی میں نے عمل کرنا ہے، اپنی عبادات بھی درست کرنی ہے، معاملات بھی درست کرنے ہیں، اپنے اخلاق بھی درست کرنے ہیں، اپنی صورت اور سیرت بھی، اپنی معاشرت بھی شریعت کے مطابق بنانی ہے، یہ فکر نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ نماز پڑھ لے گا، اور پھر زیادہ سے زیادہ یہ آج کل بہت رواج شوق بن گیا حج کرنے کا، عمرے کرنے کا، پیسہ آ گیا تو ہر سال حج کرنے کی چلا جائے گا، عمرے زیادہ کرے گا، اس میں خود بھی سمجھے گا میں بڑا بزرگ بن گیا، لوگ بھی سمجھیں جناب یہ ہر سال حج کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھتا کہ زندگی میں حج تو ایک دفعہ فرض ہے، باقی بے شک جائے وہ منع نہیں کرتا، نفل ہے، ثواب ہے، لیکن یہ باقی فرائض بھی جو ہیں حلال کمانا، حلال روزی جو ہے یہ بھی فریضہ ہے، اس کی فکر نہیں. آئے دولت آئے، حلال روزی کمانا، سچ بولنا، دیانت داری، امانت داری، یہ فرائض میں سے ہے. اور پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، ہو سکے تو سکھ پہنچایا، اگر سکھ نہیں پہنچا سکتا کسی کو دکھانا، کسی کے خلاف پر منڈے کرنا اور کسی کی ریفتے کرنا، یہ تو حرام ہے شریعت، اس کی فکر نہیں ہے. حالانکہ سب فرائض میں سے ہے. بات یہ ہے کہ آج مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں. تو روزی کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہوئے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، بڑی شان کے اللہ کے ولی ہوئے. ایک مرتبہ انہوں نے مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، نماز جب پڑھی نماز سے فارغ ہوئے تو مولوی صاحب نے بزرگوں سے پوچھا کہ حضرت آپ کی روزی کا انتظام کیا ہوتا ہے، کیا ذریعہ ہے روزی کا، روزی کیسے مل رہی ہے، کیا ذریعہ ہے. مولوی صاحب نے پوچھا. تو حضرت میں اللہ کا تبکل اعلیٰ کرنے کا کام متوکل اللہ سے. اور فرمایا شہروں مجھے نماز کے اعلیٰ کرنا چاہیے, پھر مجھے بچپن کا پھر انتظام کافی ہوتا ہے, پہلے مجھے نماز دوبارہ پڑھنے دیں. اور نماز کے اعلیٰ کیا, انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک بڑے زور سے فرما رہے ہیں کہ ہمارے دل کو ہاں, زمین میں کوئی چلنے والا ڈابا ایسا نہیں چلنے والا مگر سب کی روزی میرے ذمہ ہے, میں ذمہ دار ہوں. جو تم نے مجھ سے پوچھنے شروع کرے وہ نگاہ سے آتی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی ذمہ داری بھی یقین نہیں, اس لیے نماز جو ہے وہ میری دوست نماز سے اعلیٰ کرتی ہے. تو اصل یہ ہے کچھ لوگ یقین والے ہوتے ہیں, ان کا یقین توکل اللہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے, وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہے, کھانے کے دے دے تب بھی الحمدللہ راضی ہے, نہ دے آگے میں رکھے تب بھی راضی ہے, کوئی غلط شکایت نہیں کرتے, ان کو اللہ پاک ایسا توکل دیتے ہیں. تو بات وہ ہے کہ جتنے پیسے آئے پھر بھی صبر نہیں کہتے ہیں کہ اور بھی ہونا چاہیے, اس سے جناب کیا بن رہا ہے. تو یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے پہلے نماز کے ادا کرنے دیں, پھر مجھے بتاؤں گا کہ روزی کہاں سے آتی ہے, اس کے انتظام کیا ہے, کیا ضروری ہے. تو یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی. صحابہ اکرام کا حال بھی یہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ کی سخاوت ہوا سے بھی زیادہ تھی. اللہ جو رحمت کی ہوائیں چلاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا کتنی تیز چلی رہی ہے, رحمت کی ہوا. گرمی کے موسم میں جب رحمت کی ہوا چلے تو آدمی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, آدمی کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شدید گرمی میں تم نے آپ نے کہہ دی ٹھنڈی ہوا چلائی. بخاری شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا سے بھی زیادہ تیز تھی. اور جب رمضان شریف آتا تھا تو پھر آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی تھی, اس لیے کہ رمضان شریف برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوشی ہوتی تھی. اور پھر جب جبرائیل امین آپ کی ملاقات کے لیے رمضان میں آتے تھے تو پھر آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل ہر رات میں ملتے تھے, رمضان کی ہر رات میں آ کر کے ملتے تھے, جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے بھی تھے سنتے بھی تھے, ایک دوسرے دور میں جیسے آپ دور کرتے. اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال دو مرتبہ سارے قرآن کا وہ سے آپ تک دور کیا جبرائیل سے, جبرائیل نے آپ کو سنایا, آپ نے جبرائیل کو سنایا, پھر انہوں نے آپ کو سنایا, پھر آپ نے جبرائیل کو سنایا. واصل یہ ہے کہ رمضان شریف میں آپ کی صحابت اور بالخصوص جب جبرائیل امین ملتے تھے تو آپ کی صحابت اور بھی تیز ہو جاتی, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ تھی رمضان کا مہینہ. اور پھر جبرائیل امین کے ساتھ ملاقات یہ آپ کے لیے بہت خوشی تھی. جیسے آج کل کا مسلمان ذرا خوشی ہو نا, بیٹے کی شادی ہے کچھ ہے تو کریے, سارے ارمان پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ دولت لٹانے کی کوشش کرے گا جناب یہ ہوگا وہ ہوگا, اور کئی اسراف کرتے ہیں اور کئی قرضے لے لے کر کے لمبے چوڑے انتظامات کرتے ہیں. اگر یہی لمبے چوڑی جو دولت خرچ ہوتی ہے یہ اگر خفیہ طور پہ مسلمان غریب مسلمانوں کو دی جائے, ولیمہ تو مختصر بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ لمبا چوڑا یہ ہو, اس میں دس بارہ چیزیں پکانی ضروری نہیں ہے, سادہ ہو جائے مختصر ہو جائے اور بقیہ رقم خفیہ طور پہ غریب مسکین مسلمانوں کے گھر میں پہنچائی جائے. ایک ایک ولیمے پہ جتنا خرچ ہوتا ہے یہ دنیا دار لوگوں کے ولیموں پر, میں سمجھتا ہوں دس دس پندرہ پندرہ غریب مسکین مسلمانوں کے کاروبار ہو سکتے ہیں, جن کی نوجوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس اسباب نہیں. اگر یہ لوگ سوچیں تو کیا ولیمے پہ اتنا خرچ کرنا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے, تو اصل یہ ہے کہ آج ہمارا سوچنے کا رخ جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں رہا. وہ ناموری کے لیے جناب نام زیادہ ہوگا جو فلاں نے عمری میں اتنے خرچ کیا اور اتنے کھانے پکائے. نام تو پھر بھی نہیں ہوتا, کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں کچھ پھر شکایتیں کر کے گلی میں دیتے ہیں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا ہے کسی ہندو کا. ہندو بڑے وکیل ہوتے ہیں اور دولت بہت جمع کرتے ہیں, سود خور ہوتے ہیں. اب تو مسلمانوں نے سودی کاروبار شروع کر دیا ورنہ پہلے ہندو کرتے تھے. تو حاصل یہ تھا کہ وہ بڑا سیٹھ تھا, دولت میں دولت جمع کرنا اس کا ایک ہی بیٹا تھا. تو اس کے بڑے ارمان یہ تھے کہ اس کی شادی پہ میں جو ہے بہت خرچ کروں گا تاکہ دنیا نام لے جناب فلاں شوکار نے فلاں سیٹھ نے بہت دولت اور خرچ کیا اور بہت خوش کھانے پکائے قسم قسم کے, یہ کیا وہ کیا. خدا کی شان جب بیٹی کی شادی ہوئی اس نے تقریباً ایک ہفتے تک لوگوں کو صبح و شام قسم قسم کے کھانے پکا کر کھلاتا رہا, صبح بھی اور شام بھی. جس شہر میں رہتا تھا مردوں کے حساب کتاب سے تقسیم ہو گئی, آج فلاں دو مردوں کی کتاب سے, آج تین مردوں کی ہیں فلاں فلاں کی. خیر حسن کھلاتا بھی رہا. پھر یہ اس دور میں جب براتیں جاتی تھیں اس دور میں یہ ٹانگیں وغیرہ جن کو بھی یہ کہتی ہیں ان کے ذریعے سے, آج کل تو موٹنے کا جب زمانے موٹنے والے نہیں, بگیوں کے سام سے وہ برات گئے. اس نے بگیوں کا انتظام کیا, مفت براتی جو ہے مفت جائیں گے. پھر ہر آدمی کو ایک ایک روپیہ دیا تھا اس دور میں, ہر آدمی کو ایک ایک روپیہ. اتنی بڑی بگیاں بھی تیار کی, کھانے بھی پورے ہفتے تک کھلاتا رہا قسم قسم کے, اور پھر ہر آدمی کو ایک ایک روپیہ بھی دیا. خیر وہاں برات پہنچی تھی, جب برات رخصت ہوئی تھی یہ پہلے نکلا, راستے میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ لوگ باتیں کریں گے, اب سنوں اپنے کام کانوں سے سنوں کتنے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. اسے سمجھا کہ لوگ بڑی تعریف کریں گے, اس لیے کہ پورا ہفتہ صبح شام کھلاتا رہا, کئی قسم کے کھانے پکا دکھاتا رہا, اور پھر ٹیبیوں کا بھی مفت انتظام کرے, ایک روپیہ بھی دیا. وہ پھر راستے میں ایک جگہ چھپ کر کے بیٹھ گیا اپنی تعریف سننے کے لیے. خدا کی شان کے وہ برات واپس آئی. لوگ باتیں تو کرتے ہیں, باتیں چھڑ گئیں, کسی نے کہا جناب اس نے بہت فرض کیا, بڑی ثقافت کی دریا دل ہے جناب, تھوڑا فرض نہیں بہت بڑا فرض, یہ تو بڑا دریا دل ہے. اتنے دنوں تک کھانے میں خدا کھلاتا رہا, بگیوں کے انتظام کرے, ایک روپیہ بھی دیا مفت, یہ بہت صحیح ہے, بڑا دریا دل ہے. دوسرے نے کہا بھائی کیا کیا, اس کے پاس تو کارکن کی دولت کم ہے, اس نے لوگوں کی کھال اتار دی ہے, جس کو سودا دیتا تھا ساتھ سود بھی دیتا تھا, اس نے انسانوں کی چمڑیوں دیا ادارے کے رکھ دیا, چمڑیوں کھا گئی. ایک ہفتہ پھراتا رہا, اگر دو ہفتے پھراتا تب یہ مر جاتا ہے, یہ دو ہفتے بھی پھرا سکتا تھا. ایک تو کہہ کیا چیز ہے, دس دس اگر دیتا تب بھی دے سکتا, تمہیں پتہ نہیں ایسے سے کھال اتار دی انسانوں کو, خدا کی مخلوق اسے بلا مانگ رہی ہے, تھوڑا سور دیتا ہے. کسی نے تعریف کی, کسی نے یوں مذمت کی, اپنے کان سن کر آ آخر اس نے سمجھ لیا کہ یہ مخلوق راضی ہونے والی نہیں, اس مخلوق کو بندہ راضی نہیں کر سکتا. تو کیوں نہ ہو مخلوق والے کو راضی کیا جائے, اللہ کو راضی کیا جائے. تو حاصل یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے یہاں بھی یہ رسومات ہیں کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو امیر لوگ شادیوں میں رسومات اور بدعات بھی کرتے ہیں, اور پھر کئی لوگ بہت لمبا چوڑا خرچ کرتے ہیں. اگر سنت کے مطابق ولیمہ ہو جائے, بقیہ رقم اگر غریب مسکین لوگوں کو گھروں میں دے دیا دی جائے, اسی رقم سے اگر مسلمانوں کے غریبوں کے گھر آباد ہو جائیں, ان کی ضروریات پوری ہو جائیں, تو بتاؤ کتنی بڑی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من قضا حاجتا یا حد من امتی یورید بہا ان یسرہ آپ فرماتے ہیں جو آدمی میرے کسی امتی کی ضرورت پوری کر دے اس کی حاجت ضرور پوری کر دے اور مقصد کیا پورا کرنے کا ہے یرید بہا یہ سن رہا ہوں مقصد یہ ہے کہ اس نے جو امتی کا دل خوش کر دے جب اس کی ضرورت پوری کرے گا تو خوش ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرے کسی امتی کی ضرورت پوری کر دے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. آپ فرماتے ہیں فقد سرنی اس شخص نے میرے دل کو خوش کر دیا. میرے امتی کے دل کو کیا خوش کیا؟ میرے دل کو خوش کر دیا. ومن سرنی فقد سر اللہ جس شخص نے مجھے خوش کیا اس نے اپنے اللہ کو خوش دادی کر دیا. ومن سر اللہ ادخلہ اللہ جنت جس نے اللہ کو خوش راضی کر دیا اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے. کتنی بڑی چیز اگر یہ باتیں مسلمانوں کے ذہن میں آ جائیں یہ فضولیات جتنے بھی ہیں اپنی دولت اور لوگوں کو کہاں خرچ کرتا ہے کہاں خرچ کرتا ہے ناموری کے لیے کس مقصد کے لیے. تو یہ اگر صحیح مصرف پہ لگ جائے مسلمانوں کی ضرورتیں سے پوری ہو جائیں یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. دولت لگنے والی ہے رہے گی نہیں مسلمانوں کی ضرورتوں پہ نہیں لگے گی ان کے تھانوں میں لگے گی آگے کچہریوں میں لگے گی پٹواریوں تحصیلداروں پہ لگے گی اسپتالوں پہ لگے گی معلوم نہیں کہاں کہاں لگے گی آپ نے لگنا ہی ہے. اور پھر خاص کر اس فتنے کے دور میں اب تو بہت فتنے کا دور ہے. آج مسلمان کی عادت یہ ہے بے دینی کی وجہ سے کہ میں سمجھتا ہوں مسلمان مسلمان کو کھا رہا ہے انہیں دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. معمولی باتوں پہ لڑائیاں بڑائیاں ہو رہی ہیں حالانکہ مسلمان کی یہ شان نہیں کسی کو دکھانا. بخاری شریف میں آپ نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من یدی و لسانی. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ کی تکلیف سے زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے مسلمان. حجت الوداع کے موقع پہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں. اس خطبے میں آپ کے چند الفاظ یہ بھی ہیں. آپ کے صحابہ سے پوچھا کہ آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ سمجھا کہ شاید کوئی اس مہینے کو اور نام رکھنا چاہتے ہیں. فرمایا اللہ اور رسول والے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کون سا مہینہ. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ شہر کون سا شہر؟ تو صحابہ اکرام نے یہی سمجھا کہ ہو سکتا ہے اس کا کچھ اور نام تجویز کرنا چاہیں. انہوں نے جواب میں یہی عرض کیا کہ اللہ اور رسول والے. پھر آپ نے پوچھا کہ آج کا دن کون سا دن ہے؟ یہ میدان عرفات کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے پھر یہی سمجھا اور یہ جواب دیا اللہ و رسول خار. آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں ذوالحجہ کا مہینہ. آپ نے فرمایا کیا یہ مکہ مکرمہ کا شہر نہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں مکہ مکرمہ کا شہر بلد امین ہے. آپ نے فرمایا کہ آج کا دن جمعے کا دن نہیں؟ صاحب نے کہا ہاں جمعے کا دن ہے. آپ نے فرمایا الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. یہ بخاری شریف میں آپ کا ارشاد ہے. الا فرماؤ میری امت خوب توجہ سے یہ بات سنیں دھیان سے سنیں. الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم تمہارے خون بھی تمہارے مال بھی تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے کے لیے ایسی عزت والی ہیں جس طرح یہ مہینہ عزت والا ہے جس طرح یہ شہر عزت والا ہے جس طرح آج کا دن عزت والا ہے ایسی ہے. اللہ تذکروا بعدی فرمایا خوب سن لے میرے بعد گمراہ نہ ہوں. یضرب بعضکم رقاب بعض ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں قتل کرنا شروع کر دیں یہ گمراہی کی نشانی ہے بددین ہونے کی نشانی ہے یہ جانوروں کی نشانی ہے جانور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. الا لا تذلوا بعضی فیضرب بعضکم رقاب بعض خوب سن لیں، میرے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے بعد گمراہ نہ ہو، مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا، اس کی جان کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اور گمراہ ہو کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا پھڑنا نہیں۔ فَيَسْأَلُكُمْ أَعْمَالَكُمْ أَلَا تَسْأَلُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خوب سن لیں، تم اپنے رب سے ملو گے، ایک وقت آئے گا کہ رب کی عدالت میں تمہاری پیش کی ہوگی، امیر بھی پیش ہوگا، غریب بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، افسر بھی، مزدور بھی، ظالم بھی، مظلوم بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سارے کے سارے محلے اللہ کے دعوے پیش ہوں گے۔ فَيَسْأَلُكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ پاک تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا کیا کیا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخرت کی فکر یاد دلائی کہ آج دنیا کی عدالتیں یا تو مجرم لوگ بچ جاتے ہیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں غریبوں مسکینوں پہ وہ مجرم یہاں چھوٹ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، غریب مسکین کی سننے والا کوئی نہیں۔ آج لوگ فریادیں کرتے ہیں مظلوم، لیکن کوئی مظلوم کی فریاد سننے والا نہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن بڑے بادشاہ کے دعوے پیش ہونا ہے۔ آج تمہاری عدالتیں ہیں، کل بادشاہوں کے بادشاہ کے دعوے ہوگی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، ساری دنیا کے انسانوں کو خاطب کرتے ہیں، اپنی اردو وسلم کسی خاص قوم کے لیے نبی نہیں تھے اور کسی خاص وقت کے لیے نبی نہیں تھے، سارے انسانوں کے لیے، تمام مخلوق کی طرف اللہ نے آپ کو نبی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یا ایھا الناس ان دنیا رب الخال یا کل من البر والخال، دنیا ایک وقتی سامان ہے، اس میں سے نیک بھی کھا رہے ہیں، فاسق فاجر بھی کھا رہے ہیں، اللہ کسی کی روزی بند نہیں کرتے، کسی کا پانی بند نہیں کرتے، سب کو دے رہے ہیں، اللہ کے دسترخوان سے ساری مخلوق کھا رہی ہے، کفار مشرکین کو بھی پال رہے ہیں اور ماننے والوں کو بھی پال رہے ہیں، پرندے چرندے ساری مخلوق اللہ کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان دنیا عرض الحاضر یا کل من البر والفاجر، یہ وقتی سامان ہے، دنیا کی نعمتیں وقتی نعمتیں، آ جائیں تو کل پتہ نہیں، دنیا کی نعمتوں میں سے نیک بھی کھا رہے ہیں، فاسق فاجر بھی کھا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَعْدٌ صَادِقٌ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخرت کا وعدہ سچا برحق ہے، آخرت آ کے رہے گی، یحکم فیہا ملک عادل قادر، اس دن فیصلے کون کرے گا؟ ملک عادل قادر، وہ بادشاہ کرے گا، عادل جو انصاف والا، قادر جو بڑی طاقت والا، انصاف والا بادشاہ اپنی مخلوق کے درمیان خود فیصلے کرے گا، سارے جھگڑے وہ خود بچائے گا، اور اتنی قدرت والا ہے کہ کوئی باغی وہاں بچ نہیں سکتا، کوئی چھپ نہیں سکتا، روپوش ہو جائے یہاں بنا لے لیتے جناب دوسرے ملک میں چلے جاؤ، اور وہاں پھر ان کو سیاسی پناہ مل جاتی ہے، مقدمے یہاں درج ہوتے ہیں اور یہ دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کے پاس نہیں طاقت نہیں کہ بڑے بڑے مجرموں کو یہاں عدالت میں حاضر کر سکے، لیکن خدا کی عدالت کا معاملہ جدا ہوتا ہے، اللہ کا کوئی مجرم نہ دنیا میں بچ سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے، کسی مجرم کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر دلاتی امت کو یوں فرما رہے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ آخرت پر حق ہے، یقینی آ کر کے رہے گا، اس دن وہ بادشاہ فیصلے کرے گا، عادل انصاف والا ہے، قادر اور بڑی طاقتوں والا ہے، یحب الحق ویبطل الباطل، حق اور سچ کو بحال رکھے گا، جھوٹ دھوکہ فریب یہ باطل سب ختم کر دے گا، وہاں جھوٹ نہیں چل سکے گا، وہاں دھوکہ نہیں چل سکے گا، وہاں سچ چلے گا. اور پھر آپ فرماتے ہیں ولا تکونوا من ابناء الدنيا وكونوا من ابناء الآخرة، اور میری امت دنیا کے بیٹے بن کر کے نہ رہنا، آخرت کے بیٹے بن کے. ان ہر وقت تمہیں دنیا کی فکر سوار نہ ہو، جناب پیسہ اور بھی آنا چاہیے، اور بھی آنا چاہیے، جناب مکان ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، اس پہ تو گزارا نہیں ہے، پچھلوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، فلاں قبلوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. اے بعض آدمیوں کے دماغ پہ دنیا کی فکر سوار ہوتی ہے، رات لیٹتے ہیں سوتے ہیں تب بھی فکر دنیا کی، اٹھتے ہیں تب بھی فکر دنیا کی. جس آدمی کو دنیا ہی کی ہر وقت فکر ہو، پیسے کی فکر ہو، جو آدمی بہت لالچی ہے پیسے کے، تمہارے ذمہ دار میں کہتے ہیں جناب تو پیسے نے پتر دی، بس یہ جمع کرنا ہی جاننا، خرچ کرنا، زکات ہو کون سب بھی حساب لگائے گا، جناب پتہ نہیں کتنے پیسے زکات میں ملتے ہیں، کون زکات دے، زکات دینی مشکل ہے، نقلی صدقے کیسے دے گا. تو ہمارے ذمہ دار بھی کہا کرتے تھے جناب کیے کچھ نہیں ہوتی، مودی صاحب بس یہ تو پھر پیسے ہی نہ کچھ ہو سکتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ولا تکونوا من ابناء الدنیا، کہ دنیا ہی کے پیچھے نہ پڑنا، فکونوا من ابناء الآخرة، آخرت کے بیٹے بن کر کے رہنا. اولاد اپنے ماں کے ساتھ ہی رہتی ہے، یہ بچے ماں کے پیچھے ہوتے ہیں، ماں کے ساتھ ہوتے ہیں. فرمایا آخرت کی فکر کرنا، کہ تمہارا اوڑھنا بچھونا جو فکر ہو تو آخرت کی ہو، ایمان کی فکر ہو میرے ایمان کی ہو، اعمال کی فکر ہو میرے عمل کی ہو. یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک یہ سمجھاتے ہیں کہ ساری مخلوق کی روزی اللہ کے ذمہ ہے. ہم اپنے علم کی وسعت بتلاتے ہیں، ویال مستقر و مستودع، اللہ جانتے ہیں ہر شے کے مستقر ہوگی رہنے کی جگہ، تم جانتے ہیں وہ مستودع جہاں کسی کو سکون کیا جاتا ہے، امانت کے طور پہ رکھا جاتا ہے، وہ جگہ بھی اللہ کے ذمہ ہے. اس میں علماء کے چند قول ہیں مستقر مستودع سے مراد کیا ہے. مختصر یہ ہے کہ مستقر سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی آدمی ٹھہرتا ہے، وہ شہر میں ہے کہ بستی میں ہے، جنگل میں ہے کہ آبادی میں ہے، جہاں بھی ٹھہرتا ہے جہاں بھی رہتا ہے اللہ کی علم ہے کہ میرا بندہ کہاں ہے، خشکی میں ہے سمندر میں ہے کہاں ہے، اللہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ بھی جانتے ہیں. اور مرنے کے بعد جہاں اس کو سپرد کیا جاتا ہے، کہاں سپرد کیا گیا، ٹیکسلا کے قبرستان میں ہے یا کراچی قبرستان میں ہے، کہاں ہے، یا سمندر کے سپرد کر دیا گیا ہے، یا کسی جانور کے پیٹ میں ہے، کہاں ہے، اللہ کے علم میں یہ کہاں سپرد کر دیا گیا ہے، اللہ کا علم کتنا وسیع. فرماتے ہیں کل ان فی کتاب مبین، یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر بھی موجود ہیں جو بیان کرنے والی لوگ محفوظ کہتے ہیں، ساری باتیں ہیں اللہ کے علم کا ہی بہت پسند. یہ اپنے علم کی وسعت بتلائی، پھر اپنی قدرت بتلاتے ہیں، خدا کی قدرت دیکھی جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں بنا دیا، اللہ کا عرش اس وقت پانی پر، یہ خدا کی قدرت. پھر یہ بتلاتے ہیں کہ سارا جہان ہم نے کیوں بنایا، یہ آسمان ہے زمین ہے سورج ہے چاند ہے یہ سارا نظام، اور ساری مخلوق ہم نے کیوں پیدا کی، کیوں بنائی، مقصد کیا تھا، یہ ویسے ہی بنا دی. فرماتے ہیں یبلوکم ایوکم احسن عملا، یہ سب کچھ ہم نے اس لیے بنایا، انسانوں کو بنایا، جنات کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، یہ سب کچھ ہم نے اس لیے بنایا لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے، ایوکم احسن عملا، تم میں سے عمل کے نیاز سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، کہ تم بندوں میں سے، تم مخلوق میں سے اچھا عمل کس کا ہے. تو تمہارے اچھے اعمال جو ہیں وہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے مقصد زندگی. میں لیا بلوکم ایوکم احسن عملا, تاکہ وہ آزمائے تم کو. ایوکم احسن عملا, او بنی آدم تم میں سے عمل کے لحاظ سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے, عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے. اس مقصد کے لیے سارا نظام, سارا جہاں, ساری محنت بنائی جائے پیدا کر. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے یہی فرمایا ایوکم اکثر عملا, اس لیے ہم نے یہ نہیں بنایا تاکہ اللہ پاک یہ تمہاری آزمائش کرے, تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے زیادہ کون ہے. یا اکثر نہیں فرمایا, اکثر فرمایا. علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس نیکی اس عمل کا قدر ہے کہ جو خوبصورت ہو. خوبصورت کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق جو نیکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی, خلاص والی ہوگی, وہ احسن ہوگی, اللہ کی بارگاہ مقبول ہو جائے گی, نجات کا ذریعہ بنے گی, اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گی. اور اگر نیکیاں زیادہ ہیں لیکن احسن نہیں تو وہ مقبول نہیں ہوں گی, الٹا بوال بنے گی. کسی نبیوں کی نمازیں دیکھیں, صحابہ کرام کی نمازیں دیکھیں تو وہ نماز احسن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اخلاص سنت کے مطابق بھی اور اخلاص بھی. اولیاء اللہ کی محنت کا مقصد بھی یہی ہے, ان کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے, اللہ کا نام سیکھنا پڑتا ہے, ان کی مجلس میں بیٹھنے کا مقصد, ان سے تعلق قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دلوں کی بیماریوں کے علاج ہو جائے. دل سے کینہ حسد تکبر بڑائی غرور گمانڈ, مولویوں میں اتنی بھی گمانڈ پیدا ہوتا ہے, جناب ہم تو استاد اور علماء ہیں, فلاں ہیں, فلاں, ہم تبھی اچھی کر سکتے ہیں, ہماری تعریف اچھی ہے, ہمارے خطبے اچھے ہیں. علمی گمانڈ غرور یہ خطرناک چیز ہے. اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان انسان بن جائے, دل میں یہ بیماریاں صاف ہو جائیں اور اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں, اچھی صفات پیدا ہو جائیں اور یہ ساری بیماریاں صاف ہو کر کے اخلاق پیدا ہو جائیں, تاکہ جو نیکی ہو جو کام کرے ماں اللہ کی رضا کرے. شہرت نہیں, اولیاء اللہ سے شہرت کو شرک کرا دیتے ہیں. توحید تب ہی صحیح ہوتی ہے جب دل کی بیماریوں کا علاج ہو جائے, دل بن جائے تو پھر توحید صاف ہوتی ہے. صحابہ کرام کی توحید یہی تھی, ورنہ صرف زبانی زبانی توحید کے نعرے, یہ خود کنارا پھنسا ہوا ہے, نفس امارہ کے جال میں خود پھنسا ہوا ہے, یہ خود شہرت کے جال میں پھنسا ہوا ہے, بے شہرت ہو جائے. کئی مولوی علامے آج کل تقریر کرتے ہیں, بعد میں پوچھتے پھرتے ہیں, جناب تقریر خوب چکی ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ کہیں گے ہو جناب خوب چکی ہے, جناب بڑی لوگ جانے کا تو اپنی تعریفیں خود سننا چاہتے ہیں کہ ہماری تقریریں لوگوں نے پسند کی یا نہیں. اگر دو چار تعریف کرتے ہیں تو علامہ صاحب سنیں گے, وہ جناب ان کو معمولی کریں گے, وہ دوسرا مولوی تقریر ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے کیا تھا, اگر اس کی بھی ڈھک گئی تو پھر اس کے عیب نکالیں گے, جناب وہ پھر فلاں کی طرف لگائی تھی, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہماری تعریف زیادہ ہو, ہماری تقریر زیادہ کرتے دوسرے کی شروع نہ ہو جائے. اگر بنا ہوا ہے تو کہے گا ہماری ہو نہ ہو چلو دوسرے کی ہو جائے, کیا فرق ہے؟ اس لیے خدا کے لیے بات کرنی ہے. یہ اللہ والوں میں اور دوسروں میں یہ فرق ہوتا ہے, ایک بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک بنے ہوئے نہیں ہوتے. جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے یہاں اپنی بڑائی اپنی شہرت نہیں, وہ کو بات دیکھی کہ کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے اور خدا کے بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے, کسی کے دل پہ اس کا اثر ہو جائے, گنہگار آدمی ہے اس کے دل پہ اثر ہو جائے تاکہ گناہ چھوڑنے کی ہمت ہو جائے, توبہ کی توفیق میں جان کا مقصد نہیں ہے, شوق مقصد نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند جن کو کہتے ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کی نقل کرنے والے ہیں. حضرت شیخ الہند مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوئے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت تھے اور بڑے درجے کے اللہ کے ولی بہت بڑے درجے دار ہیں. آپ ان کا نام تو سنا ہی ہوگا. وہ غالباً 14 سال تک کانپور شہر میں مدرس رہے ہیں, پڑھاتے رہے ہیں. کانپور میں استاد رہے ہیں مدرسے کے. 14 سال تک غالباً پڑھایا کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ اگر کانپور سے کسی موقع پہ دل اٹھ جائے تو پھر کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں. تھانہ گاؤں جو آپ کا آبائی گاؤں ہے شہر ہے وہاں جا کر کے بیٹھ جائیں, مسجد میں اللہ کے بھروسے میں بیٹھ جائیں, وہاں جا کے کام کریں. یہ حاجی صاحب کی وصیت تھی. تو حاصل یہ ہے کہ کانپور پڑھاتے تھے تو مدرسوں کے جلسے سالانے ہوتے رہتے ہیں. جس مدرسے میں وہ پڑھاتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اس مدرسے کا جلسہ ہوا سالانہ جلسہ ہوا, اس میں بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا. تو حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس جلسے میں بلایا گیا. جب جلسے میں بلایا گیا تو حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بات فرما رہے تھے اور بڑا علمی بات تھا. بزرگوں کے بعد عجیب ہوتے ہیں, بڑا علمی بات فرما رہے تھے اور علماء بڑے مخضوض ہو رہے تھے. خدا کی شان ان کے بعد کے دوران مولانا احمد حسن کانپوری وہ تشریف لے آئے. مولانا احمد حسن کانپوری وہ کانپور کے بہت بڑے عالم ہوئے. احمد حسن کانپوری معقولات اور منقولات دونوں میں بڑے مائل ہوئے اور حضرت سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہوئے ان سے بیعت کی. مولانا احمد حسن کانپوری بڑے اونچے عالم تھے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس نے نقشبندیہ کے بڑے بزرگ ہوئے اپنے دور میں, ان سے بیعت تھے, ان کے مرید تھے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تھے وہاں کانپور. جب یہ پہنچے ان کے پاس پڑھنے کے لیے تو انہوں نے فرمایا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. اس زمانے میں بحری جہازوں کے لوگ جایا کرتے تھے, اس لیے میرے پاس تو سبق نہیں ہو سکے گا. وہاں جائیں گے واپسی بھی بڑا وقت لگتا تھا, اس لیے میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں. پھر پیر میر علی شاہ صاحب وہاں کے بجائے تھے دوسری جگہ گئے تھے. مولانا لطف اللہ صاحب کے پاس جا کر آئے, معقولات کی بڑی اونچی کتابیں پڑھی. تو اصل یہ ہے کہ مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے اونچے درجے کے عالم تھے, بزرگ بھی تھے. مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے. اللہ اللہ کرنے والے تھے, اللہ کے ولیوں سے اللہ کا نام سیکھا تھا. خدا کی شان کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرسے شیخ الہند علی وہ بات فرما رہے ہیں, بڑے علمی بات ہے. علماء ہیں, عوام ہیں, بڑا مجمع ہے. تو بعد کے دوران مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جب ان پر نظر پڑی تو فوراً اپنے بات کو بند کر دی, بس فوراً بند کر دیا اور منبر سے نیچے بیٹھ گیا. اب علماء بڑے حیران ہوئے, ابھی وقت تھا بات کہنے کا, بڑے علمی بات ہو رہا تھا, بڑا مدلل تھا, بڑے عقلی اور نقلی دلائل اندر پیش کر رہے تھے, بیان فرما رہے ہیں. اب وقت تھا, موقع تھا بات کہنے کا. تو مولانا پہ جب نظر پڑی تو بات چھوڑ دی اور نیچے بیٹھ گیا. خیر پھر بعض علماء نے کہا بھی حضرت بات جاری رکھیں, یہ فرمایا بس کافی ہے. خیر اس کے بعد دعا ہو گئی. اب پھر ایسے اس طرح اگر حالت پیش آ جائے تو لوگ بھی چہرے میں بولیں باتیں کرتے ہیں, کئی کہتے ہیں جناب مولانا احمد حسن کانپوری کا روب ان پہ پڑ گیا روب کی وجہ کر کے. بس ایسا ہوتا ہے نا جی, تو کہتے ہیں جناب فلاں کا روب پڑ گیا, ڈر لگ گیا, اس لیے جو ہے وہ ختم کر دیا. لیکن وہ یہ اتنی سمجھتی ہے خدا والے ہیں, ان کی بات کہنے کا مقصد ماذا اللہ کی رضا ہے, کسی کو دکھانا نہیں, دکھانا نہیں. اور اپنا علم کا اظہار مقصد نہیں کہ یہ سمجھے کہ جناب بہت بڑے آدمی ہیں، یہ مقصد نہیں، خدا کی مخلوق کی رہنمائی کرنی ہے، اللہ کے بندوں کو اچھے راہ پہ لگانا ہے، مقصد نہیں ایسا نہیں. تو خیر جب بعد ان سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب میری نظر پڑی نا مولانا احمد حسن کانپوری پر نظر پڑی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب وقت ہے خوب نقطے بیان کرنے کا، علمی دلائل دینے کا خوب وقت ہے، تاکہ مولانا بھی سنیں گے بڑے خوش ہوں گے. جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں نے بات چھوڑ دیا. میں نے کہا پہلے تو خدا کے لیے ہو رہا تھا، اب مولانا کو دکھانے کے لیے ہوگا کہ یہ شرک ہے، اس لیے میں نے فوراً ختم کر دیا. یہ شان تھی بڑوں کی. تو آخر یہ ہے کہ اللہ پاک یہ سمجھاتے ہیں یہ سارا نظام ہم نے، یہ ساری مخلوق کیوں بنائی ہے، مقصد کیا ہے. تو مقصد بتلاتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں سے عمل کے لحاظ سے احسن کون ہو، اعمال کے لحاظ سے کس کا عمل اچھا ہے، عمل اچھا کس کا ہے. علماء فرماتے ہیں یا احسن عمل فرمایا، اکثر عمل بھی فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ نیکی مقبول ہے جس میں حسن ہو، حسن والی ہو. پائے نفل تھوڑے ہوں لیکن جو پڑھے سنت کے مطابق پڑھے، اور جو نیکی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، اخلاص والی ہوگی، دکھاوا مقصد نہیں ہوگا، وہ یقیناً مقبول ہوگی. اور وہ اگر تھوڑی نیکی بھی ہے اللہ کے ہاں اس پر بڑی قیمت ہے، بڑا بدل ہے. اولیاء اللہ کی محنت کا مقصد بھی یہی ہے. یہ ہم جو ذکر کرتے ہیں جمعے کے دن بھی، اتوار کے دن بھی، آگے پیچھے بھی، یہ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ذکر میں یہ تاثیر رکھی، اپنے پاک نام میں تاثیر رکھی ہے کہ کسی اللہ والے سے کہ آدمی پابندی ذکر کرے تو دل کی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. یہی اللہ کا پاک نام دل کی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور غذا بھی ہے. یہ علاج بھی بنتا ہے، دوا بھی یہی ہے. اور جب دل بن جاتا ہے، بیماریاں صاف ہو جاتی ہیں، تو پھر دل کے لیے غذا بھی یہی بنتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہر وقت مون ہو نہ ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے دھیان سے اللہ اللہ کرتے رہو، تاکہ اللہ اللہ کرنے کا مزاج بن جائے، تو پھر اس اخلاص پیدا ہوتا ہے. جب اخلاص پیدا ہو جائے تو پھر نیکی میں حسن آتا ہے، یعنی اخلاص والی نیکی ہوتی ہے، حسن پیدا ہوتا ہے. تو وہ حسن والی اخلاص والی نیکی تھوڑی بھی ہو اللہ کے ہاں اس کا بڑا بدل ہوگا. اس لیے قرآن پاک میں بھی ہے اور آپ کے ارشادات سے بھی یہ ثابت ہے کہ قیامت کے دن جو اعمال ہوں گے اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اس کی نمازیں دیکھو، روزے دیکھو، نفلی روزے کتنے ہیں، نفلی نمازیں کتنی ہیں، تلاوتیں کتنی ہیں، نفلی صدقے خیرات کتنے ہیں، یہ گنتی نہیں ہوگی بلکہ وزن ہوگا. اور اللہ کے ہاں اس نیکی کا وزن زیادہ ہوگا جس میں اخلاص ہوگا. اخلاص کے ساتھ اگر مسلمان نے کلمہ ہی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جس پڑھنے میں یہ ہوگا وہ جھک جائے گا، اس لیے کہ کلمہ شریف اخلاص سے پڑھا ہوا ہے. تو اخلاص کے ساتھ اگر مسلمان کلمہ پڑھ لے، یہ کلمہ چابی سمجھے، یہ اسلام کی بھی چابی ہے، یہ جنت کی چابی ہے. مرتے وقت یہی کلمہ نصیب ہوگا تو پھر جنت بھی بنے گا. اخلاص کے ساتھ اگر مسلمان کلمہ بھی پڑھ لے، یہ نیکی بھی کوئی معمولی نیکی نہیں، بہت ہوتی ہے. اس لیے چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ جہاں اس میں ذات کا ذکر کراتے ہیں، اللہ اللہ کا ذکر کراتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ذکر کراتے ہیں، یہ کلمہ طیبہ اخلاص سے پڑھنا نصیب ہو جائے، پڑھتا رہے، یہ بہت اونچی نیکی ہے، معمولی نیکی نہیں. یہ ایک اللہ پاک فرماتے ہیں سب کچھ نظام ہم اس لیے بنایا نہیں، یب لو تم تاکہ اللہ آزمائے تم کو، ایوکم احسن عملا، تم میں سے عمل کے لحاظ سے اچھے عمل کرنے والا، حسن والے عمل کرنے والا کون ہے. یہی فرمایا کہ اکثر عملا، کہ زیادہ عمل کرنے والا کون؟ اکثر بھی کہہ دیں اکثر بھی کہہ دیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا مقصد بھی ہے کہ نیکی ہو حسن والی ہو اخلاص والی ہو. صحابہ اکرام کی نیکی ساری اخلاص والی ہے. ان کا کوئی قدم دیکھیں کوئی عمل دیکھیں ان کی نیکی میں اعلیٰ درجے کا اخلاص تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی, ہو میری امت میرے صحابہ کو گالی نہ دینا برا نہ کہنا. تم میں سے اگر کوئی آدمی خود پہاڑ کے برابر میں سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو میرے صحابی نے ایک مد جاؤ یا ایک مد کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرائے. ایک مد ہے یعنی سب مد ہے. اب مد دیکھو ہے کیا چیز, معمولی سے آج شیر نصف شیر اگر میرے صحابی نے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا, کھجوریں صدقہ کر دی, گندم صدقہ کر دی, اس کے صدقے کے برابر تمہارا خود پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا یہ بھی برابر نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے, آپ کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے, آپ کی تربیت کی برکت سے. صحابہ کا تزکیہ اتنا ہو چکا تھا, دل صاف ہو چکے تھے, دنیا کی غلطیں نکل چکی تھیں, حرص و حوث ختم ہو چکی تھی, ان کے دل میں صرف اللہ کی رضا دس چکی تھی. بس اخلاص اس درجے کا حاصل تھا. اس اخلاص کی وجہ کر کے چھوٹی سی نیکی جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے. یہ اخلاص تھا, اخلاص کی وجہ کر کے نیکی بڑی بڑھ رہی تھی. اسی لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی بڑی نیکی نہیں. سب سے بڑی نیکی صحبت رسول اللہ علیہ وسلم, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت کی, اخلاص سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا, زیارت کی, اخلاص سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا, آپ کی نگاہ مبارک اس پر پڑ گئی. اس صحبت کے مقابلے میں کائنات کی کوئی نیکی مقابلہ نہیں کر سکتی. صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نیکی ہے, یہ سب سے بڑی ہوئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہی تو آل سنت والجماعت کا مرکزی مسئلہ ہے کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ سعادت ہے اور وہ فضیلت ہے, اس کے مقابلہ میں کوئی فضیلت نہیں, کوئی سعادت نہیں. سب سے بڑی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ خیر التابعین ہیں, تابعین بڑی شان والے ہیں, لیکن وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکے کہ جو مرتبہ اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ عطا فرمایا. حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں, آپ کے چچا کو یہی شہید کرنے والے ہیں. ایک دفعہ زیارت نصیب ہوئی, حاضر خدمت ہوئی, اخلاص سے کلمہ شروع پڑھا, آپ کی صحبت کی برکت سے وہ مقام اللہ نے دیا تھا. ویسے کرنے کو وہ مقام نہیں مل سکتا, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے کرنے کی تعریف کروائی. تو اصل یہ ہے کہ اللہ کی ہاں نیکی ہو حسن والی, اللہ ہمیں حسن والی اخلاص سے نیکی کرنے کی توفیق جو آ رہی نہ